¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ξανάστην αρχή, ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο ηχεί, τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Ο σάκος βαρύς, κι αν ήσουν καλός, τα δώρα θα βρεις στο τζάκι σου εμπρός, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Σε βλέπει όταν κοιμάσαι στο σπίτι, στη δουλειά. Γνωρίζει όπου και να σε κάθε μια σου σκανδαλιά. Ξανά στην αρχή, ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο ηχεί, τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Ο σάκος βαρύς, κι αν ήσουν καλός, τα δώρα θα βρεις στο τζάκι σου εμπρός, ο Άι Βασίλης πάλι. Σε βλέπει όταν κοιμάσαι στο σπίτι, στη δουλειά. Γνωρίζει όπου και να σε κάθε μια σου σκανδαλιά. Σαν να στην αρχή ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο ηχεί, τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Ο σάκος βαρύς, κι αν ήσουν καλός, τα δώρα θα βρεις στο τζάκι σου εμπρός, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Ξανά στην αρχή, ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο ηχεί, τα αστέρια περνά, ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. We'll be right back. bells ringing their jingling sound. See the fresh snow, it's white on the ground. Hang up the stockings and let's have a holiday today. Bring out the holly, we mustn't delay, because all our friends will drop in today. Warm the hot chocolate and bring out the marshmallow tray. This year we shall know a wonderful Christmas and the glow of candlelight. Let's have a fling, I'll give you my present, a wedding ring. Hear me sing! Turkeys a-cookin' and candy cane sticks, with reindeer and sleigh bells and good old Saint Nick. Two kids sneakin' kisses beneath all the mistletoe, as if we didn't know. Christmas and the glow of candlelight. Let's have a fling, I'll give you my present, a wedding ring. Hear me sing. Yuletide, good cheer, Christmas is here. This one we'll share, we haven't a care. It's Christmas, such a very merry Christmas, extraordinary Christmas. En diciembre las cosas son más hermosas. Las estrellas titilan maravillosas. Los arbolitos de mil colores lucen preciosos. Y a todos los hogares hacen dichoso. El 24 en la noche todas las estrellitas titilan sin cesar. Todos están muy dichosos porque San Nicolás muy pronto ha de llegar. Los niñitos esperan a su pájaro loco, a su pato pascual, que lucen orgullosos el día 25 porque es la Navidad. ¿Cuántas veces he soñado, triste y emocionado, que estoy en mi niñez? Pero veo con amargura que aquellos días felices ya nunca han de volver. Un año más que se fue, otro recuerdo infeliz. Tal vez el otro traerá alegrías para mí. Tal vez el otro traerá alegría para mí. Nightmare. Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Christmas bells merrily ring.